que sintes non é pra nos. Que carallo mira se te pos verde, que carallo mira que boe Dios, que non me deixa torregarche unha hostia. Mo proiba lei da cosa nostra, vai para casa se la di que non. O verbo agrede e o teu xa fede, poste verde mirando casta, poste verde mirando rasta, desta envexa non poder fuxir. Fica aquí, isto vai así. Meu, conta xa xo coteu, a xente xa desistiu, a sorte non te sorriu, hoxe imos a por ti. Meu, conta xa xo coteu, a xente xa desistiu, a sorte non te sorriu, hoxe imos a por ti. Paso demo, este inferno non poder fuxir. Fica aquí, isto vai.